أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دي سورة تا سورة نصر موي او د دې بلنم سوره اذا جاء امنه او یو درم نم دې سورت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی دې ته سوره التوديع وي توديع معنا د رخصتی یعنی دا سورت ته چې دې کې خپل محبوب تداوی چې د دنیا له رخصتی کې روانه او دیوان دین مکمل شوه د دیو جن باز علماء تفسیر ویلی چې دا د قران حکیم په سورتونو کې اخیرنه سورت ده اخیرنه سورت ده او دې کې الله خپل نبی تا داوی دمر خبردار اوروله کله چې دا سورت نازل شو بعض مفسرین لکلی نبی علیہ الصلات والسلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا توئے چې مال د مرغ خبردارې رب العالمین راکړې نا پجڑا شو دا د نبی علیہ السلام معجزو چوي ته وي ته پجڑا کی غما زما په اهل او عیال کې د ټولو نمخ کې ما سره ته ملاويږي دې صورت په نمونو کې انم د سورۃ التوديع د رخصتۍ صورت حدیث پاک د بخاری شریف کی راضی کتاب التفسیر کې امام بخاری رحم الله وای عبد الله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ځان سره په شورا کې او په مشورې کې د بدر صحابه کرام مکینول ټول سپینګری او بوداگان صحابه کرامو د دې مشران صحابه کرامو نه علاوه یو کم عمر والے صحابي به نظام سره کینولو او ته حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای یو ځل ورته بازي مشران صحابه کرامو چې ته دی لیکنه د دومره زمونږ بچیست کنه حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ورته دتا الله علمی کمال ورکړي لیاذن لا ټول مشران صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سره ناستو اودته تراشا راشه ویته نو دیر آغی که ناستو علیه تب خبرینه که اطول نرست بتا نظر تپوس کو ویره دی سوره سم اقصد دی سوره نصر چلاو اذا جا نصر الله والفتح ورأیت الناس ادخلون فی دین الله افواجا نبای صحابه اکرامو خڑو غبنو کو سجواب ورنو کو او بازی پا کداوی چی بس اللہ ویلی چی کلم مدت و فتح راشی نتاس و زمان تسبیحات وائی الحمدللہ وائی بیا وطوئی تس سوئے دے بارکی تد دے بارکی سوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماتوئی ناور توئی دا پہ عمر نیٹھا دا نیٹھا دا سورت سلے اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا د پیغمبر او نیټه دا ورته وی چې بس کمکار د کار تر علی غلې شوی هغه کار پوره شو نور د دنیا نه رخصتیا حضرت عمر فاروق خلق له مخرا والو له زما فضل کې د دې صورت دا مقصد ده دا غل پس او مشران او صحابه کرامو وی چاو د دې قابل له چې د بدری صحابه کرامو سره په مجلس کې کینی نو دی سورت دری نمونه علماء ذکر کری سورة نصر مورتوئی سورة اذا جاء مورتوئی او سورت التوديع ام دیتوئی در رخصتی دو سورت. اللہ وی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح کلا چراشی امداد دا اللہ والفتح وفتح ورأیت الناس او گورت خلق ایزما محبوب یدخلون چدئی وردن نکیگی فی دین اللہ پدن دا اللہ کی افواجا ڈلے ڈلے. دی وقت کی دری کارون شورو کا فسبح دا اللہ پاکی بیانوا چی اللہ تد نقصاناتو دا شریکانو نپاکی بے حمد رب کا سرد صفاتو دخل ربنا وایا اللہ تد الوہیت او دخدائی تو پا صفاتو بان موصوف و متصف ہے او اے اللہ دغ صفتو نا پتا کی نشت راکن چی مشرکان ہوئی وَاسْتَغْفِرْ لِرَبِّكَ اللَّهُ نَبَخَنَ وَارَا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا يَقِينًا دَالَّ دِير مَهْرُبَانَ پخپلو بندگانو باندې ډېرې توبې قبلای. دې صورت کې الله رب العزت د نصر او د فتح خبردارې ته امر تور کو. علماء لیکلي دا فتح سوا نو چاویلی د حدیبی او صلح دا فتح وکنا. اللہ رب العزت حدیبی تا فتح مبین ویلی. اللہ سورہ فتح کی ویلی وکنا حدیبی تا ویلی چدا سرگن دا فتح دا او بعد ویلی مراد دا مکی معظم اغا فتح دا. اصل کی خلق انتظار کولو چھ مکی والو لا ایمان نوروڑے تمام قبائل او ټول مشرکان کافران ته انتظار وي پریږي د اجرا پیغمبر او دا قوم یې سکي. نو کله چې مکه فتح شو مکه نو بیا ټول خلق په اسلام کې راتلل. یمن والا ټول یو ځای راغلل ایمان راوړو. داسې په زرګونو زرګونو خلق به راتلل او په اسلام کې بدل نه کېدل. الله وی اذا جاء نصر الله کل چراشی امداد دا اللہ والفتح وفتحا ورأیت الناس او تگور خلق یدخلون آچ وردن نکی دی فی دین اللہ پدین دا اللہ کی افواجا ڈل ڈلی. دی وقت کی دل کارو نکوا یو سبحان اللہ وایا ندیم الحمدللہ وایا درم استغفار وایا. در رب العالمین سمر صفتنا چه قرآن و حدیث کی راغلی میادا صفتنا دا دی قبیلی ندی چه پائے کی دا اللہ پاکی بیانو لشی دا نقصانات و دا قباحتننا او دا حق خبرنا چه کم خبر مشرکان در رف سر تڑی. یو قسم صفات دا سی دی اغیط وی صفات سلبیہ در رب العالمین نے دو نقصانات نفی کی. دین قسمہ قرآن اور سنت کی آغا اوصاف دی چہ رب العالمین تا در رب دو شان مطابق اوصاف زانتے ثابت کری دی توی صفاتی ثبوتیہ. پس سب دہن پاکی بیانوا سنے پاکی بیانوا اور ابھی تفصیل میں نمک کی تیرو کنا چی اللہ تر شریکان و نپاکی پغیب و باندے بغیر تانو مل سوک پوہینا پرشتو تیرے دو کنا آسی زنے اور تک پیش کلوے دی سن منوی سورہ بقرہ کے در لتیرو. اللہ وی سمع ربهم علی الملائکہ فقال انبئونی باسمائها اولائی ان کنتم صادقین. وے اے فرشتو دو دی سیزنو سنو منذی کتاسو رشتی آئی چی تاسو اختل ذہن کیوائی چی زمین بہتر مخلوق دو پیدا نشی. اور فرشتو اقرارو کو کنا قالو سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم. اللہ تپاکی تاسرا سوک شریک نشتا غیب خود تا پوئی گی منگا پا غیب نو پوئی گی سبحانا کا معنی سوا تا غیب دان بل سو غیب دان نشت داسی صفات تویف سبح او کلوئی دمئی پا خیٹا کی اغجیل چی ورطا اللہ جوڑ کرے اللہ وی وظنون اذ ذہب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اللہ ای آیات کا صاحب و خاوند مئی چکل پدرو تیارو کی اللہ تچہوا لیوا دو دریاب تیاروا دو دمئی دو خیٹ تیاروا او گر تیاری راج مشوئے وی رب زماد حال نبل سو خبر نشتا رب زما د فریاد اور دن کی بلسوک نشتا اللہ د مئی د خیٹے نہ نجات را کہ ان کی بلسوک نشتا سبحانک نہ داسی صفت التوی فسبح فسبح بحمد ربک تاکی بیا نوا سرد صفات و دخل رب نام کون صفات دا اللہ قرآن و سنت کی بس دغد و قسم دی یو تو صفاتی سلبیہ وی نبل تو صفاتی ثبوتیہ وی فسبح بحمد ربک ذکر گرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوکنا وی سبحان اللہ وی سمر الوجر و ثواب لے وی دا نیمتل دا کئی نیمتل نیمتل علیہ دا کول جداد توحید خبر وکنا او دا الحمدللہ بارکی ویلو وی دا خود آسمان و دزمکی دی منز کی راہ سے دا کئی دیکھا عقیدہ ذکر کو لکنا چی یا اللہ تد خدای تو پا صفتن متصف ہے اللہ ہر گئے کہ دار چاہ فریاد تھا ہو رہے ہر گئے کہ دار چاہ پا حال تخبر دارے اللہ اولاد تور کے اولاد تاخلے بیماری تراولی بیماری تلرے کے عزت ستا پلاس کی رہے دارنگی اللہ ذلت ستا پلاس کی رہے اگر طول صفات بلی قبلینو فسبح بحمد ربک اور تاسو دا انبیاء دعا گانو لگو رئی نداو پا دی دو صفتونو بانے مشتملی یا با پا کدا اللہ اغا صفات بھی چاہے کدا نقصانات و نپاکی ذکر کی نیا با دا رب حاو صفات بھی چاہے کدا اللہ تو اتپاہر صفتونو متصف حضرت زکریا علیہ السلام چکم دعا کئی نوئی کی گر صفات ثبوتی روڑی ابراہیم علیہ السلام چکم دعا کرنا ایکن صفات دا اللہ ذکر کری کنا وَيْرَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اے زمارہ باب بیت اللہ میں جوڑ کو دا محنت زمانہ قبول و منظر کی إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ تدا ہر چا فریاد اور ایزن کے اولار چا پہال بانے پو ہے نگر دا السَّمِيعُ الْعَلِيمِ داد بے حمد ربک اثر تعلق لری فسب بے حمد ربک پاکی بیان و سرد صفات و دخل ربنا واستغفره او دا اللہ نبخن غارا انہو کان توابا یکینا دا اللہ دے دیر توبہ قبل ان کے دخل بندگانو دیر توبہ قبل ای اورد استغفار حکموں کو نایاد لرئی شریعت دا ہر اوکار پہ اختتام کی دے استغفار حکم کرے او دا دے استغفار حکم ملی کئی یو لی دینی کار دے کو نوسنہ شیطان دے چھتا تو غرور کرانوالی پہ دوکہ کی درانوالی او تالہ داؤنوی چھتا دا دمر لوی معتبر او دمر سڑیم چھتا ماو کا واغم اوکل وینا را شرف تو جارا نایاد ساتے گر علماء لکلی دیو عمل دے اخلاص بسا علامائی یو سڑی حجو کو روجو نیوا زکاتو ورکو نو دا دی بسال آمائی چی دا دا اللہ دربار کی قبول و منظور دے وی دا کم عمل نرستو چی دے زنکی و خبکان راغے چی رما خود ارزانو کرولو جہاد میں اوکو دمر روجی میں اونیوی منزول میں اوکل حج میں اوکل و چی قبول شیو گئی کنوی قبول شیو دا اللہ دربار کی او دے زنکی و جڑا را لجڑا ندا دا اخلاص علامائی ذکر دا ہر عبادت پہ حکم کی اللہ دے استغفار حکم کئی حج تولو کی یولی عبادتو کنا چی مالی و بدنی عبادتو نا پہ کراجم ہو سورہ بقرہ کی تاصل تیرشے چی کل حج ختم دو اللہ وی سم ما فیدو من حیث وفاد الناس واستغفر الله بیا را واپس شهید کمزه نه چې خلق را واپس کی او یو لیا فریضه دی ادا کن واستغفر الله الله نه بخنه واړی بخنه الله نه واړ د الله د نبی طریقه نو د هر مس پسې د نبی رسول سلام درې پیری استغفر الله وی استغفر الله استغفر الله استغفر الله هر فرض مس پسې سنت طریقه او کنه داولی هر عبادت پا آخر که اللہ تا متوجی سے جرز را غلیم کی دیشی او دس کے میں فرقو موس کے میں خیال لو چه قبول بئی که قبول بنی زکا بعض اوقاتو کی سر عبادتی نا کئی بغیر دکڑاون علیہ وسلم ملاوی کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رب سائم لیس لہو من سیامی اللہ الجوع ورب قائم لیس لہو من قیامی اللہ السحر دا اللہ نبی دیر رو جدار دا سی دی چی بغیر دلوگی نور لے اس شین ملاوی گی تش بس کیوں لگا زوگی لیکن آغاز روجی پہ حقیقت پوئے نشو روجی خدا چی دے دی ثبوت ورکی چی دا حرام و دا ناروات دا غیبت و دا چغلی نخو زمان طول مر رو جدا خوپا دی میاش کی بازی حلال سی زنم ما دا رب دا پارا پرے خود لیچو سرے حلال روٹی نخری حلال و بوتا گوت نوڑی او غیبت کئی چغلائی کئی پڑنگ ڈنگ دیوان روجرا لنڈائی پیغمبر و اتشلگو لملاو شوا ذکر اللہ نبی علی من لم یدا قول الزور والعمل بهی فلیس للہ حاجتا ان یدا طعامه و شرابه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویچاچ دو دروغو خراب خبر پرینخو غیبت پرینخو ناکار کار بانے عمل پرینخو اللہ علماء لئے ضرورت نیسی سے تشمن تر ماہام کو بندس کیوں کو روٹائی نخری اور باز تحجد گزار اور ترائیح والو بارکی ہیلی وی رب قائم لیس لہو من قیامه اللہ السحر دیر دشتے عبادت کون کی تب غیر دشوگیری نسل ملاوی گی میں عبادت کون کی تو عبادت دیوکو اسے نسل ملاو نشیر پسے ہو جارا وستغفر ہو بخنا و غارد اللہ نا استاد زندگی اختتام نے نبوت کار نکڑے وستغفر ہو بخنا و غارد اللہ نا اللہ نا بخنا و غارد دا ہر عمل پس گورا بخنائی شریعت دائری چکل قضاء حاجت تکینی اور آپا سے نسیل غفرانک اللہ تانا استاد تانا دا بخنی مطالبکم قرآن مجلس نا پاسی ناخر کے سوائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک واستغفرہ بخند اللہ نوارا ام المومنین فرمائی دینا پس دا نبی علیہ السلام سے طریقہ بیادے پموز کے پرکو سجدہ کے اللہ نبخنا وقتا حدیث دا بخاری شریف کے راجی دا دی سورت دا نزول نپس دا اللہ دا نبی دا طریقہ وا چھے پرکو کی بیسے سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اللہم اغفر لی ورد عدری وارا خبری پر کراجم کی سبحانک اللہم کی فسب بحمل راغے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک او استغفر ہو بان بے ملکولو اللہم اغفر لی پاکی دا تال رہے زمار باو تال رحم دنلی تمال بخنوں کے پس سجدہ کی بے انداوے پر رکو کی بے انداوے نور دام دے کہ یو خو رکو کی سبحان ربی العظیم کنا دارنگی پر سجدہ کی سبحان ربی العالی ناخر کی پیغمبر پر رکو سجدہ کی وسے سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اللہم اغفر لی داوے رکو کی میو پر سجدہ کی بے انداوے فسبح بحمد ربکا نپاکی بیانا و سرد صفات و دخل ربنا واستغفر ہوا و دذی اللہ نبخن غارا انہو کان توابا یقیناً دا اللہ دے دیر توب قبل ان کے دخل و بندگانو اگر دی کہ دا طریقہ مخلایات لسوچ کوئی صورت لا خوشحالی را لا دا اللہ مدد و فتح را لنو تو بس سکے ستال بچی ختنہ را یرا بچی اللہ در کو سنتی را نتا بسکے اللہ در تبچی در کلی رئی و دنوں نسوکے نتا مسلمان جہاد دیو کوئی عمل گر فتح کو نسوکے انتا سو گرے یہ معاشرہ کی ہوئی جشن ازادی مناوو نہ کلیمے والا ڈلکو والا راج مکڑی دے والا مکھ کی گڑی گئے اور ڈلکو والا اور پسی ڈلکی کا گئے اصو کو بھائی مکھ یا سیرے پر دکانوں واچو یار جشن آزادی دا اللہ یا رحم و فضل کرو لدا رحم و فضل داغ شکر داغ چتے صراف ہو کا یا داغ شکر داغ چی دمان اور ڈمی اگڑی گت طریقہ قرآن سے ادی صورت کی طالب آزادی اور دا خوشحالی مناول شلخی یو آزادی مدازی دنا سامل کا ذات نرے راو پاغر ازادی چی دے کہ دا اللہ و دا رسول قوانین جاری او کہا سو پجیل کی پروتی چی اگر اللہ و دا رسول خبر کئی کہ پا قرآن و سنت عمل کیا پا جیلوں کی پروتی پا اگر پا منتا لے اس آزادی ملاو آغا انگریز دے اگر آغا قانون دے اگر آغا طریقہ دا اگر آغا دستور دے سوک دے خلاف دے تو دس آزادی جشن مناوے یو خود آزادی دا جشن لے غلط تے جن طریقہ تا تا پیغمبر دا نو خیلے حدیث کے راضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چے فتح کا اتم کالمان مکی معظمی تا فاتحانہ طریقے سے بنا روان دے 10,000 مجاہدین دا صحابہ کرام اور سرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ پر آدم نشو حدیث کے راضی پہو خبانے دا اللہ نبی سور دے اور پہو خبانے اللہ تو سجدی مانے سر کا تکڑے امام ابن کثیر ہوئی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گیرہ مبارکہ دا اوخ دا سامان سر دا سے پالان سر لگے دا سجدی حالت کے نبی مکے ترادن نشو دے اللہ تعجزی کو لچے اللہ دا وطن ہو چھے دین از شر لے ہوں اور اللہ تا احسان کو تا دا وطن بیا ما تراکو تا دا وطن بیا من تراکو پیغمبر سجدی والے اللہ تا جڑل ملک فتح شن راش اللہ تا سجدہ پروزہ اللہ تا اجارا اور سوئی دا اللہ نبی ذکر نفل پر سورلئی والے جائز دی کنا ہر طرف لے جائے سورلئی مخی دا اللہ نبی سجدی حالت کے مکے ترا دن نشو اور دا جزئی دو حجی نگیر مبارک تا سورلئی سر لگے دا اوی الحمدللہ وحدہ حمدن یواز اللہ لرزی نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ دے پھول بل لگے اللہ شکس ورکڑے ماں نگے ورکڑے صحابوں نگے ورکڑے دالا اللہ مدتو چہا وطن بیاسکو بید قبضی دلان نراوستو طول مکپا ایمان و اسلام مان رنشو نو ازادی بے پدی طریقے منائے اللہ دے کے چلو خیلو او سعد ابن ابی وقاص او علماء لکلی پیغمبر راغے نو اترکات شکرانہ دا کا لفت ہے تا صلاة الزہا دا آو احنا سنت شوئے صلاة الزہا چی ورطوئی دا ساخ دا مز دا پیغمبر دا فتح شکریہ دا کرے وا اترکات نفل اکل او اللہ تیرے اللہ تا احسانوں کو سعد ابن ابی وقاص شکلا دا کسرا مارائی فتح کا اور دا کسرا محل تو اور ملو تو نترا کا تنفل اکر سعد ابن ابی وقاص اگر حل گورا جہادی ان کول تو دا آزادی مناوی دو پا شلمان ان پویدل چا آزادی بسنگ مناوی گی وہ سعد ابن ابی وقاص وہ اگر شخصیت کنا چا اللہ پہ دا اللہ نبی دنیا کی ویلی جدا سر را شروع مبشروع نلے اور مر فاروق و یوزل مسجد نبوی کے ناس تو قمیس گنڈل اخپل اگر دو لس ٹکڑے چپکے لگے دلے وی ویرے او گورنر جوڑو الگواری گورنر جوڑو الگواری چاہر لے ارساد ابن ابی وقاص گورنر کا ویرے زمان ذہن کے دارات لے رہا ہوں تو دور ضرور مزرور پیش کل چیزے گورنر قابل نیم امیر المومنین میں نا خام خوابت جوڑے گی حدیث کے راوی چی کل سوگ جن مشر جوڑے ہوتے انکار کے دزرے نا اگر نہ پزور حل کو مجبور ہے کہ اللہ مدد اور نصرت وی در سرا سعد ابن ابی وقاص گورنر کو سمودا پس خلق را گئے پدوان زمین گئے اعتراضوں میں بھی اعتراضوں میں ملی سعد ابن ابی وقاص ویسے اعتراضوں میں بھی وہ یو خدے یو رز چھوٹی کئی یو رز نی دیل دائی اور بائی وقاص کی مجلس کے ناس سے بھی ہوشی پیراشی اور درین دارے کہ بس دے زن وقت مجلس میں ساری وقتی پانسی ضرور اندے کور تلارش امیر المومنین گورنر رو وقت پتابہ نے اعتراضوں نے دی صحابہ دا سے زندگی ہوا دادا اعتراض نہیں پتا صاحب نے وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جڑاشو بے ماں کو اجدا زما اللہ کو منز کے پٹ راز بھائی قیامت پر رب سرگندی وہ چکل گئی شکایت کرے نئے وجہ دارا پما بانی چی بیوشی راضی داغے وجہ دارا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مکہ کے مشرکان نیولو اور آگے تڑلو وقت بیتے پہ جلنی نے پری کولی ہاں حضرت خبیب چراغ پلاش کی بھی موسم انگور بہ حدیث دے بخاری شریف کے راضی اور ہاں خبیب چویلیو لستو بالی ہی نوقتل مسلمن بے ای جنب کان للہ مسرعی ہے اس پروا میں نشتا ہر ویکی چی شہید کی گم خوش پہ اسلام اب ایک را ٹکڑے تاسو جدا کوئی خلال اللہ بارکی دی حضرت صاحب ابن ابی وقاص وئی کہ ما خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حال را یاد شی نپما بے اوشرا شزوام کاش شرمام دا سے حال وید اسلام پبارک او یہارا کہ دئی وئی چیر دئی اور اس چوٹی کئی نصاد ابن ابی وقاص وئی اصل کی زمان یو جوڑا را یو جوڑا جامی میری نپلیاش کیا یو زل زوین زم نشیور از آز اوین زم بیادور سنی چیز بار رو زم ندی وجہ نے یور از غیر حاضری کو اور بعض اوقات کی دل لز نہ پس سمدستی پاسم زما کور کی بیوی دا غنا جوڑا دے خدمت سوک نشتا دے پکور کے خدمت کو نا اصاد ابن ابی وقاص سن جس نے ازادی منا ہو لو ستار دین مشران خدا ہو ستار دین مشران خدا نو چھتا دول کی اور دمان و پسیشا اگر آپ پا ایوان لکے سرا کے سو کل دول سرکات اترکات نفل اوکل دید آزادی اگر شکریہ در رب العالمین دربار کے ادا کولا اللہ وی فسبے میں ہم لربک پاکی بیان و سراد صفات و دخل ربنا و استغفره او بخن غارد لی اللانا انہو کان توابا یکینن دا اللہ دے دیر مہربانا پخپل بندگانو دیر تو بے قبلی بسم اللہ